trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:00, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Od czwartku lekcje w szkołach. Rząd nie przewiduje nauki zdalnej, przekazał prezydent po radzie gabinetowej. Zakończyła się 20-letnia misja NATO w Afganistanie. Kraj opuścili ostatni amerykańscy żołnierze. W Tatrach trudne warunki turystyczne. Toprowcy odradzają wysokogórskie wycieczki. Szkoły są gotowe do nauki stacjonarnej. Rząd nie przewiduje nauczania hybrydowego czy zdalnego. Poinformował o tym prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Była poświęcona przygotowaniom do nowego roku szkolnego. Od września w szkołach będą nieobowiązkowe szczepienia, przypomniał prezydent. Te szczepienia będą rodzicom proponowane. W pierwszym tygodniu będzie akcja informacyjna, w drugim tygodniu rodzice będą mogli złożyć deklarację o zgodzie na szczepienie i wtedy od trzeciego tygodnia roku szkolnego byłyby prowadzone w szkołach szczepienia. Szczepienia dotyczą uczniów od 12 roku życia. Za ich organizację odpowiedzialni są dyrektorzy placówek. Ostatniej doby wykryto 151 nowych przypadków koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nie zmarła żadna zainfekowana osoba. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że według modeli matematycznych, które poprzednio dobrze przewidziały przebieg epidemii, wzrost zakażeń nastąpi w Polsce w połowie września, a następnie w połowie października. Jeżeli będziemy na tym poziomie wyszczepialności, jak w tej chwili, no to jeden model mówi o 15 tysiącach zakażeń dziennych, ale są modele bardziej pesymistyczne, które mówią o tysiącach, czyli 20, 30, nawet 40 tysięcy zakażeń dziennie. To są bardzo duże liczby. Mam nadzieję, że do takich ilości zakażeń nie dojdzie. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów Polaków. Prezydent Joe Biden potwierdził zakończenie operacji wycofywania wojsk amerykańskich z Afganistanu. W ciągu 17 dni nasza armia przeprowadziła największą operację lotniczą w historii. Zakończyła się nasza 20-letnia obecność w Afganistanie, napisał w oświadczeniu przywódca USA. Pentagon potwierdził, że w Kabulu wylecieli ostatni amerykańscy żołnierze. Informację o ostatnim amerykańskim samolocie wojskowym, który opuścił Kabul, przekazał na konferencji prasowej szef Centralnego Dowództwa Amerykańskiej Armii generał Frank McKenzie. Jak mówił, ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Afganistan 12 godzin wcześniej, czyli tuż po południu czasu miejscowego, na kilkanaście godzin przed ostatecznym terminem wycofania. Przez ostatnie kilkanaście dni żołnierze USA oraz innych krajów NATO prowadzili pospieszną ewakuację swoich obywateli, dyplomatów oraz afgańskich współpracowników. Według danych amerykańskiej armii w sumie z Afganistanu wywieziono 123 tysiące osób. Siłom NATO nie udało się jednak ewakuować wszystkich lokalnych współpracowników, którzy zgłosili się do wylotu. Ostatnie godziny pobytu obcych wojsk w Afganistanie były najbardziej niebezpieczną częścią operacji. W czwartek doszło do samobójczego zamachu na lotnisku, którego dokonać miała lokalna filia ISIS. Zginęło w nim ponad 200 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wycofanie się wojsk i pospieszna ewakuacja były rezultatem przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów. W połowie sierpnia islamscy fanatycy zdobyli wszystkie miasta w kraju i tym samym obalili prozachodni rząd. Elblążanie uczcili 41. rocznicę porozumień sierpniowych. Pod pomnikiem ofiar grudnia 70, jak co roku, spotkali się związkowcy, mieszkańcy, władze Elbląga i regionu. Wśród uczestników uroczystości była też grupa opozycjonistów, dzięki którym powstała Solidarność. Składam hołd wszystkim, którzy w tamtych dniach sierpnia odważnie, z poświęceniem i najwyższym oddaniem dla budowania swojej wymarzonej ojczyzny złożyli w ofierze osobiste ambicje, wygodę, bezpieczeństwo, niekiedy zdrowie i życie. To jest święto tak ważne dla wszystkich członków Solidarności, a ja myślę, że ja związany jestem z Solidarnością od samego początku do jej powstania. No nie może mi tu zabraknąć. Z tych moich znajomych takich też, tylko jeszcze jeden został. No to było życie nasze. Elbląg i województwo elbląskie już w połowie sierpnia 80. roku wsparły protest w Stoczni Gdańskiej. Do strajku przystąpiło wtedy ponad 100 tysięcy ludzi, prawie wszystkie zakłady pracy w regionie. W Tatrach bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki, ostrzega TOPR. W najwyższych górach spadł śnieg, chmury ograniczają widoczność, w nocy temperatura spada poniżej zera, a na szlakach jest bardzo ślisko. Ratownicy zalecają rezygnację z wyjść w góry. Wczoraj sprowadzili z Zawratu grupę litewskich turystów. Nie byli oni w stanie samodzielnie kontynuować wycieczki, mówi ratownik dyżurny TOPR-u Grzegorz Kubicki. Znaleźli się tam na tym Zawracie w padającym śniegu, zupełnie jakby do tego nie przygotowani. No i stamtąd ten rejon wysłaliśmy ratowników, którzy pełnią dyżur w schroniskach. Zaczęli sprowadzać do schroniska w 5 stawach. Od dzisiaj Tatrzański Park Narodowy z powodu remontu zamyka szlak prowadzący na Rysę. Prace będą przerywane w weekendy i wtedy najwyższy szczyt Polski ma być dostępny dla turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pora na trójkę. Pani Bjork na antenie radiowej Trójki w utworze Human Behavior. Kwadrans po szóstej za chwilę się pojawi na zegarach. Tymczasem teraz porozmawiamy o ptakach, dlatego że odkryto nowego ptaka, jeszcze ciekawszego niż najciekawszy, znany mi przynajmniej ptak, czyli największy ptak z telewizji. This is the song, la la la la, Big Bird song. It works! La la la la, la la la la, Big Bird song. To wielki ptak z ulicy Sezamkowej i nawet jego śpiew nie jest w stanie przyćmić nowego odkrycia. dzwonnik biały, który generuje 120 decybeli, śpiewając w cudzysłowie. 120 decybeli to jest próg bólu, czyli poziom natężenia dźwięku, który jesteśmy w stanie wytrzymać. Nasz organizm broni się za pomocą bólu przed uszkodzeniem słuchu, dlatego że hałas właśnie powyżej 120 decybeli może ten zmysł uszkodzić już po krótkim narażeniu na hałas. Dzwonnik biały, odkryty w Amazonii, wydaje odgłos o natężeniu nawet do 125 decybeli i jest to absolutny rekordzista w głośnym świergocie. Posłuchajmy teraz, jak to brzmi. To jest nowe odkrycie z Amazonii, nieznany do tej pory gatunek. Dzwonnik biały jest głośniejszy m.in. od wiertarki pneumatycznej czy młota pneumatycznego, a także ośmiopasmowej autostrady czy startującego odrzutowca. Dzwonnik biały zdeklasował dotychczasowego rekordzistę w głośnym śpiewie. Był to bławatowiec prawdziwy, którego śpiew brzmi z natężeniem 116 decybeli. I podobnie jak dzwonnik biały, bławatowiec również zamieszkuje lasy Amazonii. Chyba mam pomysł, jaki dźwięk ustawię sobie teraz na budzik. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. Chewing Gum i Cien du Creuve w Trójce. Teraz zajmiemy się jedzeniem, albowiem za 30 lat liczba mieszkańców Ziemi sięgnie 10 miliardów. Tak donosi francuski Instytut Demograficzny i tak duży wzrost populacji będzie wymagał zwiększenia produkcji żywności, nawet o 60%. Eksperci zaproponowali kilka metod na zapewnienie jedzenia 10-miliardowej populacji. Przede wszystkim autorzy opracowania sugerują znaczne ograniczenie marnotrawienia jedzenia, a także przejście na, uwaga, wegetarianizm. Wśród metod na zapewnienie jedzenia znalazło się także zwiększenie wydajności upraw, bo jeśli poziom wydajności produkcji do 2050 roku miałby pozostać na niezmienionym poziomie, to zapewnienie pożywienia wszystkim mieszkańcom planety oznaczałoby konieczność wykarczowania większości lasów na całym świecie. W efekcie emisja gazów cieplarnianych doprowadziłaby do wzrostu globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza. Opracowanie autorstwa World Research Institute wskazuje też, że należy ograniczyć skalę światowego rybołówstwa. Gdyby obniżać ją co roku o 5%, możliwa byłaby odbudowa populacji ryb. I więcej o przyszłości jedzenia już za niespełna pół godziny. Paweł Turski sprawdzi m.in. co będziemy jeść, jeśli w Polsce za kilkadziesiąt lat zabraknie ziemniaków. Dlatego, że globalne ocieplenie wiąże się z ryzykiem, że u nas, w Polsce, w centralnej Europie skończą się ziemniaki. Jaką państwo mają propozycję? Co do obiadu, co do schabowego z mizerią zamiast ziemniaków? Frytki jakoś nie pasują. To chyba zbyt po amerykańsku. Z ryżem z kolei zbyt azjatycko. Czym zastąpić ziemniaki, nawet nie rozgniecione na pire, tylko po prostu bulwy na naszym talerzu? 2 2 7 3. Do tego tematu wrócimy dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę. Tymczasem teraz początek. Za chwilę posłuchamy jeszcze Stinga. Na zegarze 21 minut po godzinie 6. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobie. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas.

22 minuty do godziny 7. Zajmijmy się niepolitycznym przeglądem nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Na początek dziennik Gazeta Prawna, w którym artykuł na temat nielegalnych kasyn. Okazuje się, że nielegalne kasyna rosną w siłę. Ruletka, jednoręki bandyta przeniosły się do internetu. Szkopuł w tym, że zarabiają na tym głównie nielegalnie działające podmioty. O tym na stronie B4 w dziale Firma i Prawo dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej. Jak czytam dalej w artykule, pieniądze wyparowują z Polski, a branża hazardowa apeluje o zmianę ustawy. Resort Finansów uważa problem za przesadzony i jak tutaj czytam, aż 85% grających w gry kasynowe online korzysta z nielegalnych witryn. Tak alarmuje Stowarzyszenie Graj Legalnie, skupiające działające w Polsce zgodnie z prawem firmy z branży hazardowej. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że coraz więcej pieniędzy wypływa z Polski do podmiotów, które i tak nie odprowadzają nad Wisłą podatków i nie gwarantują konsumentom ich praw wynikających z polskiej ustawy. W 2020 roku szara strefa w Polsce w zakresie gier kasynowych online kształtowała się poniżej średniej unijnej. Było to nieco ponad 40%. Tak ripostuje Ministerstwo Finansów. Jak czytam, ogółem 11 miliardów złotych wynosiła szara strefa w branży hazardowej, a w samych kasynach online było to blisko 7,5 miliarda. Liczba grających u nielegalnych operatorów to ogółem 3,2 miliona Polaków. Pośród nas prawie 3 miliony Polaków korzysta z kasyn online, a blisko 1,5 miliona typuje u bukmacherów działających bez zezwolenia ministra finansów. 9 miliardów złotych. O tyle zwiększyły się obroty generowane przez nielegalne podmioty w ciągu 4 lat. Tak wygląda kwestia nielegalnych kasyn rosnących w Polsce w siłę. Więcej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Następnie do rąk biorę dzisiejszą Gazetę Wyborczą i mamy tutaj Grzybobranie 2021. Co ciekawe, artykuł ten znajduje się w dziale Prosto z miasta. Już dziś widać, jak grzyby krążą po Polsce według zmieniającego się kalendarza klimatycznego. Najszybciej pojawiają się w górach, a najpóźniej w Lubuskiem, gdzie wysypy grzybów są jak ulewy. Obfite, intensywne i krótkie. Trzeba przyznać, że nawet w naszym trójkowym ogródku dzisiaj bardzo zacne połacie grzybów widziałem rano. Nie znam się, odpowiadam tutaj na pytający wzrok pani realizator Zofii, nie znam się na grzybach. Nie wiem, czy one są jadalne, ale są duże. Zatem pewien sukces już mamy na koncie. Proszę bardzo, proszę przyjechać, pokażemy blisko 130 gatunków świeżych grzybów. Tak zachęca, tu już wracam do artykułu oczywiście w Gazecie Wyborczej, tak zachęca Wiesław Kamiński, Krakowianin, grzyboznawca i twórca jednej ze stron internetowych polecanej przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne. 2000 gatunków grzybów w Polsce mamy. Są to grzyby wielkoowocnikowe i one występują w Puszczy Białowieskiej. Jest tam ich najwięcej w Polsce. I to jedna z najcenniejszych europejskich ostoi różnorodności grzybów. Pod względem obfitości najbardziej popularnych do czołówki krajowej należy województwo lubuskie. Także jeżeli ktoś z Państwa zadaję sobie pytanie, gdzie na grzyby, gdzie rosną, bo to jest tajemnica każdego grzybiarza. Ma swoje miejsce i nikogo nie zdradzi, a nie daj, jak tam spotka konkurencyjnego grzybiarza z kozikiem w ręku, może dojść do rękoczynów. Natomiast jeżeli szukają Państwo miejsca, w które warto się na grzyby udać w weekend, województwo lubuskie polecane przez Gazetę Wyborczą oraz więcej na ten temat w artykule właśnie tam. Rzeczpospolita dzisiejsza z kolei porusza temat polskich uczelni i tak naprawdę miejsc, które polskie uczelnie zajmują w światowych rankingach. 10 uczelni z Polski znalazło się w tegorocznym zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie. Obecność w tym rankingu oznacza, że należą one do grona 5% najlepszych, a zatem są elitą szkolnictwa wyższego w skali globu. Polski system szkolnictwa wyższego, jak tutaj czytam, odbiega strukturą od systemów anglosaskiego i amerykańskiego, a to właśnie uczelnie brytyjskie i amerykańskie zajmują czołowe miejsca w wiodących międzynarodowych rankingach uniwersyteckich. Duże znaczenie ma także dofinansowanie uczelni i prowadzonych badań. Jak czytam w artykule, lista szanghajska, inaczej Academic Ranking of World Universities, prezentuje najlepsze uczelnie na świecie. Jest to największy ranking akademicki, który bierze pod uwagę osiągnięcia ponad 20 tysięcy szkół wyższych na całym świecie. Oceniane tam są m.in. osiągnięcia kadry naukowej i studentów. Znalezienie się w pierwszym 1000 to ogromna nobilitacja i świadczy o prestiżu uczelni oraz wysokiej jakości kształcenia i prowadzonych badań. Tak mówi Małgorzata Rybczyńska, rzecznik prasowy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej na temat tych rankingów już w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Zaczyna się rok akademicki za miesiąc. Myślę, że studenci chętnie by zajrzeli, czy ta szkoła, którą już wybrali, to znalazła się w tym zestawieniu, czy nie. Jest tam Warszawska Akademia Medyczna. To podpowiadam. Na koniec dzisiejszy Super Ekspres, w którym mamy parę słów na temat szczepienia dzieci w szkole. Od 1 do 3 września lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami będą się odbywały. Również będą się odbywały zbierania deklaracji chęci zaszczepienia. Między 7 a 10 września zostaną rodzice poinformowani o terminach szczepień, a sama akcja szczepień między 13 a 19 września będzie się odbywała w szkołach. Tak wygląda kalendarz szczepień. Urzędnicy są już na te szczepienia gotowi. To już potwierdzone. W każdej szkole powstanie punkt szczepień zaopatrzony we wszystkie niezbędne sprzęty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Zanim to jednak nastąpi, zarówno pracownicy szkół, jak i dzieci oraz ich rodzice będą mogli skorzystać ze szkoleń i webinarów, czyli spotkań w internecie. Znany jest także harmonogram akcji. Po więcej odsyłam Państwa do dzisiejszego wydania Super Ekspresu, gdzie będzie można się dowiedzieć, czy nasze pociechy będą i kiedy będą zaszczepione w ramach tej akcji. Przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze, a na zegarach brakuje 15 minut do 7. Tulia w Trójce teraz. Yeah. To pani Tulia w najnowszym singlu zatytułowanym Narkotyk. Za 13 minut wybije siódma, program trzeci Polskiego Radia. Pochyli się teraz nad zmianami klimatycznymi i ich wpływem na dostępność ziemniaków w Polsce. Albowiem za 50 lat ziemniaki w Polsce w ogóle nie będą rosły, buraki także. Tak alarmują specjaliści. Jest to skutek, a tak naprawdę będzie to skutek zmian klimatycznych, które postępują z miesiąca na miesiąc. Najlepszym tego dowodem są m.in. coraz większe i częstsze ulewy oraz wichury. Jak zmiana klimatu wpłynie na to, co jedli w przeszłości, będziemy jedli w przyszłości, sprawdzał Paweł Turski. Za 50 lat w Polsce nie będą ani rosnąć ziemniaki, ani buraki. To co w takim razie będą jedli następcy nasi? Będą jedli ryż, kiwi i banany i pomarańcza. Winogronka. Lubię winogrona. Smoczy owoc, banany i takie inne różne. Klimat się zmienia i to widzimy już na co dzień. Paweł Staniszewski, hydrolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura średnia w Polsce już urosła o 1 stopień. Do końca tego wieku rośnie kolejny 1 stopień. Do tego wydłuży się okres wegetacyjny. Jeśli się wydłuży okres wegetacyjny, czyli mamy o te 10-15 dni, już więcej dni, kiedy możemy uprawiać warzywa, czy owoce, czy zboże, to znaczy, że już mogą wejść też nowe uprawy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że obecnie produkcja rolnicza jest odpowiedzialna za około 1/3 produkcji gazów cieplarnianych. Paulina Kramarz, Instytut Nauki o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński. Jest to związane raz z niewłaściwym użytkowaniem dostępnej ziemi rolnej, ponieważ 77% dostępnych powierzchni jest przeznaczanych na produkcję mięsa. Druga sprawa jest taka, że żywność jest transportowana na ogromne odległości. Ziemniaki z Egiptu, rzodkiewka z krajów afrykańskich. Więc to są takie trochę fanaberie, które wynikają z funkcjonowania koncernów spożywczych, dla których najważniejsza jest cena, a nie jakość. Plusy są takie, że wejdą nowe uprawy, czyli mogą się pojawić takie uprawy jak kukurydza i to się pojawia. Już w Polsce mamy areał kukurydzy ogromny. Do tego pojawiają się takie rośliny jak soja czy sorgo. Kolejny przykład, jako plus, potem też pojawienie się winogron i winnic w Polsce. Jest to popularne i na pewno już kolejne pokolenia będą piły polskie wino. Obawiam się, że możemy być drugim Meksykiem i w tej kuchni będzie bardzo dużo kukurydzy. Piotr Ciemny, bloger kulinarny. Ale tak obserwując, jak ta kuchnia się zmienia, kuchnia idzie w stronę kuchni wegańskiej i myślę, że niedługo nie będziemy mieć wyboru i będziemy mieć tylko kuchnię wegańską, roślinną. Kuchnia roślinna jest przepyszna, tylko po prostu musimy poświęcić jej troszkę więcej czasu. Czy coś możemy zrobić, żeby wolniej to ocieplenie przychodziło, żeby jednak te ziemniaki może za 100 lat zniknęły? Emisję dwutlenku węgla by trzeba skasować w ogóle. Sami w sumie no to niewiele możemy. Inne ogrzewanie węglowe, trzeba by to zlikwidować. Zmniejszamy przede wszystkim użycie prądu, tych gazów cieplarnianych, żeby do atmosfery się nie dostawały. Na pewno, żeby segregować śmieci i żeby dbać o środowisko. Wystarczy nam chociaż zacząć myśleć o tym, co się kupuje. My, konsumenci, których się zachęca do kupowania byle czego, jesteśmy tak trochę traktowani jak takie przedmioty do produkcji zysków, więc nie dajmy się zrobić w przedmioty. Jedzmy mniej, ale zdrowiej. Można całą gamę innych produktów w zimie jeść zamiast pomidorów, choćby wrócić znowu do kapusty kiszonej, ogórków kiszonych, konserwowanych, przetwory z warzyw i owoców, które jeżeli się samemu nie chce robić, to można je w wielu miejscach kupić. A może też spróbujmy znaleźć czas i radość w robieniu właśnie przetworów, tak jak to było kiedyś. Chociaż dzisiaj brzmi to nieco egzotycznie, to już niedługo Polska może stać się krajem wina i kukurydzy oraz, uwaga, kiszonek. na trójkę. I thought